Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Furkan suresinin 20. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Siz de her gün evinizde ön hazırlık yapsanız iyi olur. Mesela yarınki ayetleri az çok bilirsiniz. Bugün bitenlerden takip edersiniz. Bir gün öncesinden siz 20. ayet, 21. ayet, 30. ayet-i kerimeye kadar evinizdeki mevcut bir tefsirden okuyuverseniz. Hocam tefsir yok ama ne yapalım alalım, alın. Kimi alalım? Benim de şifa tefsiri diye bir tefsirim var, 8 ciltlik. Alıp oradan da takip edebiliriz. Furkan suresinin 20. ayet-i kerimesinde Rabbim وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَص۪يرًا buyurmakta. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekkeli müşrikler diyorlardı ki, bu adama ne oluyor? Yemek yiyor, suyu içiyor, çarşılarda alışveriş yapıyor, geziyor, tozuyor, bizim gibi ama peygamberim diyor. Bana vahiy geliyor diyor. Rabbim burada sevgili peygamberimize söylüyor, Mekkeli müşriklere de değil. Sevgili peygamberimize diyor ki, senden önce gönderilen peygamberler de yemek yer, çarşılarda dolaşırlardı, pazar yerlerini gezerlerdi, diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Hazreti Adem yemeği yiyor, evinin masrafını karşılayabilmek için çalışıyordu. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve en son sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların tamamı, Kur'an'da adı geçen ve geçmeyen bütün peygamberler yemek yerler, su içerlerdi. Şimdi bunun bir de gereği olan nedir? Tuvalete gitmek. Kur'an bunu zikretmiyor da tefsirlerde der ki, yemek yemesi açıklanmakla tuvalete gitmesi de kastedilmiştir. Yani tuvaletine de giden insanlar bunlar. Çarşıda dolaşan, alışveriş yapan, ticaretini yapan, evini kendi elinin emeğiyle geçindiren insanlar. Bütün peygamberler böyleydi diyor Allah Celle Celaluhu. Yunanlı bir kadın Müslüman olmaya karar vermiş. Atina'da grafikerlik yaparak geçimini temin eden bir hanım İstanbul'a geliyor, Müslüman olmaya karar veriyor. Derken birine açmış Müslüman olmak istediğini, onlar da beni buldular. Uzun bir hikayesi var bulma şekillerinin falan. Bir camiye girdik, o imamın camisine. Çevreden insanlar, cemaat da toplandılar. Tercüman bul dedim imama. Bir tercüman ama kemküme diyor İngilizcesi. Rumcayı bilmiyoruz. İngilizceyi de bilmiyorum ben. Bilen de yok. Biri biliyor ama zor anlatıyor. Dedim çevrede bir tercüman yok mu? Var hocam. Karşı halıcıda güzel bir tercüman var. Kidar gel. Aldı geldi. Çok güzel konuşuyor. Konuşmasının su gibi akışından anlıyorum. Biz kadının Müslüman olmasını sağlayan biz değiliz. O kendi kendine kararını vermiş. Kelime-i şehadeti beraber söyleyeceğiz. Ama ben önce bir kelime-i şehadeti anlatayım diyorum. Manasını anlatayım ki söylediği kelimenin ne anlama geldiğini bilsin ve ona göre kabul etsin. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka yaradan, yaşatan ve yöneten olmadığına şahitlik yaparım diyeceksin biraz sonra. Yani Atina'ya döndüğünde devlet başkanının dahil senden üstün olmadığını, bizim üstümüzde yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'nun olduğunu, onun emir ve yasaklarının olduğu yerde hiçbir kimsenin sözünün geçerli olmayacağını söyleyeceksin. Dedim, gözyaşları dökülmeye başladı. Memnuniyet ifade eden bir gözyaşıymış, onu da söyledi. Yani iyi bir dini, bu kadar bilmiyordum, daha çok sevdim dini demiş. Eşhedü enne Muhammeden abduhu. Muhammed Allah'ın kuludur. Sözünü anlattım, orada biraz hoşuna gitmedi. Dedi ki, olur mu? Peygamberi biraz hafife almıyor muyuz? Dedi. Eski Hristiyanlıktan kalma bir kalıntı bu. Öyle ya, daha önce İsa Aleyhisselam'ı yalnız peygamber olarak değil, Allah'ın oğlu olarak o kadar yüceltti ki yaşanamaz hale geldi, bırakıyor dini. Ama kalıntısı var. Dedim ki bak, abduhu ve rasuluhu diyoruz. Kul ama elçi. Allah'ın elçisi. Kul, kul olma tarafı zaten bizi memnun ediyor. Çünkü işimiz kolaylaşıyor bizim. Peygamberlerin yemek yemesi, su içmesi bizim işimizi kolaylaştırıyor. Peygamberlerin caddelerde dolaşması, Kur'an'ın ifadesiyle, bizim işimizi kolaylaştırıyor. Yani benim gibi bir anadan babadan doğan, çocukluk hayatını yaşayan, büyüyen, çevrede benim aldığım havayı alan, benim yediklerimi yiyen bir peygamber, Rabbinden gelen emir ve yasakları uygularken, şunları yemeyin, şunları yiyin diyor. Kendisi de o emredilenleri yiyor, yasaklananları yemiyor. Yani gelen emir ve yasakların uygulanabilirliğini o kendi hayatından gösteriyor. Onun için bizim örneğimiz oluyor dedim. Evleniyor, eşiyle olan münasebetlerinde bana örnek. Çarşıda yürüyor, alışverişinde bana örnek. Harp ediyor, harpte bana örnek. Hakimlik yapıyor, hakimliğinde bana örnek. Çocukları seviyor, kendi çocuğu oluyor, 7 tane çocuğu oluyor. Çocuklara nasıl davrandığı konusunda bana örnek. Kur'an'ın yaşanır halidir peygamber hayatı. Onun için bize örnektir dedim. Dedi ki kabul. Ondan sonra beraber, ben bizim tercümana dedim ki, şimdi beraber eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimesini beraber Arapçasıyla söyleyelim. Söyle ona dedim. Beni takip etsin dedim. Ona bir şeyler söyledi, söyledi, bana döndü. Dedi ki eş dedi, ardı neydi hocam dedi. Oğlum bana bak, kıza da çaktırmayalım. Bu kelimeyi sen bilmiyor mu dedim, ben bilmiyorum dedi. Öyleyse önce seni Müslüman edelim. Sonra onu. Fakat bu kız farkına varmasın dedim. Daha sonra ben bunu bir Milli Gazete'deki bir yazımda, makalemde ifade ettim. Başlık şöyleydi. Yunanlı'nın Müslüman ettiği Türk diye. 5 sene İngiltere'de kalmış, ana dili gibi İngilizceyi sağlamış insanımız şehadet kelimesini öğrenmeye zaman bulamamış. Acınacak hallerimizdir. Bu insanlara Türkiye'de üniversiteyi bitirten, ilkokulunu okutan, ortaokulunu, lisesini okutan din dersi hocaları dahil hepsi utanmalıdır. O programı hazırlayanlar utanmalıdır. O milli eğitimde görev yapanlar da utanmalıdır. Öğretememediklerinden dolayı utanmalılardır. Efendim o programda vardı da öğrenmemiş. Öğrenmemişse niye öğretmen öğretmemiş? Öğretmeni o hale niye getirilmemiş? O zamanlar zorunlu değildi, ders girmemiştir. Niye zorunlu yapmamışsınız? Bütün hepimizin kabahati, hepimizin ama var burada. Allah birbirinize imtihan sorusu yaptık diyor Allah Celle Celaluhu. Ve cealna ba'dakum li ba'din fitne. Bir kısmınızı diğerinize imtihan yaptık. İmtihan sorusu. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam o insanların imtihan sorusu. Bunun peygamberliğini kabul ederlerse bu dünyada doğru bir hayat yaşayacaklar, ahirette cennete gidecekler. Kabul etmezlerse eğri bir hayatı, sömürü düzenini, zulüm düzenini yaşayacaklar. Ahlaksızlığın her boyutunu görecekler ve sonunda da cehenneme gidecekler. Peygamberi kabul etme veya etmeme. Peygamber onlar için bir imtihan sorusudur. Etasbirun. Peki sabredebilecek misiniz? Bu imtihanın sorusuna sabredebilecek misiniz? Diyor Allah Celle Celaluhu. Ve kâne rabbüke basîrâ. Rabbin de her şeyi hakkıyla görmektedir. Onun denetimi ve gözetimi altında yaşıyoruz. O bizi görüyor. Yani semî, basar, irade, kudret diye ezberlediğimiz Rabbimin sıfatları veya Esma-ül Hüsna'sından semî, el-basîr isimleri işiten ve gören o Allah Celle Celaluhu. Özetle diyoruz ya, fotoğraf çektirecek gibi bir hayat yaşayacağız. Fotoğraf çektirecek olan adam saçına, başına, kıyafetine dikkat ediyor. 24 saatlik hayatımızda da biz harama el uzatmamaya, yalana dil uzatmamaya, kötü sözlere kulağımızı uzatmamaya dikkat ederek bir hayat yaşayacağız. Ve قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا ف۪ي اَنْفُس۪يهِمْ وَعَتَوْ اُتُوَّنْ كَب۪يرًا Ahirette dirilmeyi ve Allah'la karşı karşıya gelmeyi, yani Allah'la buluşmayı inkar edenler, bunu hiç ummayanlar diyorlar ki, peki ona inen melek bize de inseydi ya, madem melek getiriyormuş ayetleri, o melek bize de inse ya, diyorlar. Veya Rabbimizi bu dünyada biz görsek ya, diyorlar. Muhterem seyirciler, Kur'an o kadar güzel ki, bütün ayetleri, bütün sureler, bütün ayetler, ayetlerdeki bütün kelimeler, kelimelerdeki bütün harfler, hani bir inci dizicisinin en iyisinin yaptığının trilyon kere trilyon kere trilyon daha fazla güzel dizilmiş halidir. Hem mana hem söz itibariyle. Musa Aleyhisselam'ı ve kavmini anlatırken ayet-i kerimede, ya Musa, Allah'ı getirip karşımıza koyup biz onu görmedikçe sana iman etmeyiz diyorlar. Burada da ev nera Rabbena veya biz Rabbimizi görsek ya diyorlar. Şimdi Musa'nın kavmi, Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi diyorlar ki, Allah'ı apaçık görmedikçe iman etmeyeceğiz. Peygamber Efendimiz'e iman etmeyenler diyorlar ki, Rabbimizi görmeden, görsek ya biz de, madem varsa görsek ya, diyorlar. Peki günümüzde, bundan yıllar önce, yani 1965-70 arası okuduğumuz bir gazetede, üniversitede bir profesöre soruyor öğrenci, hocam Allah'a inanır mısın? Profesörün verdiği cevap, laboratuvarda inceleyemediğime inanmam diyor. Aynı söz. Değişen ne? Çağdaş bir terim sokuyor işin içine. Laboratuvarda inceleyemediğime. Hani gözle görememiş, gözlüğüyle de görememiş. Bir de laboratuvar aletleriyle araştırıyor. Orada da göremiyor. Öyleyse inanmıyorum diyor. Öğrencisi sormuş, aklını laboratuvarda görebildin mi hocam? Öbür taraftan çocuğun biri cevap vermiş, yok ki oğlum nereden görsün demiş. Aklı yok ki nereden görsün demiş. Şakası bu da, bütün tarih boyunca kafirin mantığı aynıdır. Bunu Kur'an-ı Kerim birçok ayet-i kerimede, كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلُ daha önce de böyle söylediler diyor. Teşabehet kulubuhum. Onların kalpleri birbirine benzer. Mantıkları birbirine benzer. Diyor. Bu konuda ayet-i kerime çoktur. Hatta birinde etevasav bihi. Peki daha önceki kafirler daha sonra gelen kafirlere bir vasiyetname mi bırakırlar? Yani Firavun şunu der mi? Ben Musa'ya karşı şöyle şöyle mücadele verdim. Ey Ebu Cehil, bir gün sen geldiğinde de sen böyle yap diye vasiyetname mi yazar? Rabbim diyor ki hayır. Belhum kavmun tağun. Bunlar Allah'a baş kaldırmaları, kendilerini tağut yerine koymaları nedeniyle aynı şeyi yaparlar. Bunu şöyle açıklayalım. Yani 5000 yıl önceki kuduz bir köpeğin mikrobu ile bugün ısıran kuduz bir köpeğin mikrobu aynıdır. 5000 yıl önceki kafirin inkar doğrultusunda geliştirdiği mantık ile bugünkü kafirin mantığı aynıdır. Ebu Cehil diyor ki görmediğime inanmam. Musa Aleyhisselam'ın kavminden birileri diyor ki apaçık Allah'ı görmeden inanmayız ve günümüzdeki de diyor ki laboratuvarda incelemediğime inanmam diyor. لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا onlar kibirlendiler. فِي اَنْفُسِهِمْ kendi kendilerine kibirlendiler. وَاَتَوْ اُتُوْوَنْ kebira ve büyük bir azgınlığın içerisine girdiler diyor Allah Celle Celaluhu. Zaten bütün pisliğin başı kibirlenmek. Tabii daha önce anlattık. Kibir iki türlüdür dedik. Bir günah olan kibir, bir de kafirlik sayılan kibir. Günah olan kibir, kendini üstün görme. Yediklerini, giydiklerini, makamı, mevkiini üstün görüp diğer insanları aşağılama. Yani bulunduğu, sahip olduğu, Allah'ın ona vermiş olduğu nimetleri kendinden bilip diğer insanları onunla aşağılamaya yönelenler. Bunlar büyük günah işlerler. Biriler de Allah Celle Celaluhu'ya karşı kibirli davranma. Yani Kur'an böyle demiş ama böyle demiş işte. Yani böyle aklıma yatmıyor. Doğru da değil yani. Yani doğru olan ne? Kendinin fikri veya beğendiği bir adamın fikri. Doğru olan ona göre. Orada ya kendini ilahlaştırıyor ki ayet-i kerimede gelecek. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ kendi hevasını, kendi aklından geçen uydurduğu düşünceleri kendine ilah kabul edeni görmedin mi diyor Allah Celle Celaluhu. Kendisini ilahlaştırıyor veya bir başkasını ilahlaştırıyor. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا o gün mahşer gününde onlar melekleri de görecekler. Melekleri bu dünyada görsek ya diyenler melekleri görecekler. Ama cehennem zebanisi olarak görecekler. Size ey suçlular, size bugün müjde yok. Buyurun. Yeriniz cehennemdir denilirken görecekler. Cennet size kapalıdır. Cennete doğru gidemezsiniz. Orası sizin için haramdır derken melekleri görecekler. Öyleyse biz bu dünyadayken Kur'an'ın öğrettiği doğrultuda meleklerin varlığına da iman edeceğiz. Ki melekler ahirette bize cennet sana haramdır, senin yerin cehennemdir, buyur demesinler diye. Ama onlardan da yani Allah'a, peygambere, ahirete inanmıyor ama iyiliklerde var, iyiliklerde yapıyorlar. Rabbim de onu itiraf ediyor zaten, söylüyor. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Evet, yaptıkları amelleri de nazarı dikkate alacağız. Ancak onlar havada uçuşan toz haline geliverecek. Bir başka ayet-i kerime de كَرَمَادٍ اِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ der. Rüzgarda savrulan kül tanecikleri haline geliverecek. Rüzgarlı bir günde ateşin külünü havaya bir atın dağılıveriyor ya, o hale geliverecek. Yani onlara fazla faydası olmayacağına dikkatimizi çekiyor Allah Celle Celaluhu. Niye? Bir işin ahirette Rabbim katında değerli olabilmesi için İki şart lazım. Bir, Allah'ın kitabına uygun olacak. İki, o yaptığı uygun işi Allah için yapacak. Bazı kafirler var ki yaptığı iş Allah'ın kitabına uygun. Adam trilyonlarca lirasını, milyarlarca dolarını yetim çocukların yaşaması için yatırıveriyor. Çeşitli hayır kuruluşları, hastalıkların tedavisi için veriyor. Milyarlarca dolarını insanlığın hayrına harcayıveriyor. Ama bunu ahirette Allah katında değeri olsun diye değil. Zaten Allah'a inanmıyor. Rabbim de diyor ki tamam, sen bunu yapmışsın. Niçin yaptın? Desinler diye yaptım. Dediler, mükafatını aldın. Filan adam yaptırdı burayı diye de altına şey levhayı da yazdırdıydın. Zaten insanlar da dediler, mükafatı aldın. Yani senin yaptığın boşa gitmedi. Ama bir mümin milyar dolar hayra yatırsa karşılığını Allah'tan beklemek üzere yapar. Veya bir garibin ayağına diken batsa onu çekiverse cımbızıyla yine de bunu Allah'ın rızasını kazanmak için yapar. Suda boğulmak üzere olan karıncayı oradan kurtarıvermekle Rabbin rızasını kazanabilir kişi, 6 milyar insanı açlıktan kurtaracak bir çare düşünür ve bunu da başarırsa ve bunu da yine Allah'ın rızası için yaparsa, Rabbim katında onun değerini, mükafatını bulacaktır. Yaptığımız iş hem Allah için olacaktır, iki, Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uygun olacaktır. Allah'ın kitabına uygun ama Allah için yapılmıyor. Rabbim mükafat vermiyor. Benim için yapmadın ki benden niye istiyorsun? İnsanlar için yaptım. Buyur, insanlar burada. İste onlardan, al. Verebilirlerse eğer. Kimse kimseye fayda veremediği bir günde. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ İlla men etallâhe bi kalbin selim diyor Rabbim. Mal fayda vermez, evlat fayda vermez. Ancak Allah'a teslim olmuş, her türlü pislikten arınmış kalp insana fayda verir diyor Allah Celle Celaluhu. Ashabul cenneti hayrun müstegarran ve ahsenu mekîlâ. Cennet ehli varacakları yer bakımından da, dinlenecekleri yer bakımından da en hayırlı ve en güzel yere kavuşacaklardır cennette. Yani kalacakları yer ve dinlenecekleri yer hem en hayırlısı ve de en güzeli olacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Birçok defa tekrarlıyorum. Çocuğunuzun istikbaliyle ilgileniniz. Ama istikbali 70 yılla sınırlı kılmayınız. 100 yılla da sınırlı kılmayınız. 150 yıl yaşasın, yaşasın. Onun için doktorlarımız çalışsın. Ama istikbal 150 yılla sınırlı kalmasın. Ahiretinin de istikbalini düşününüz çocuklarınızı. Ciğerparesi yavrularınızın bu dünyada temiz, güzel, rahat bir hayat yaşaması için çalışınız. Ama öldükten sonra da kabir hayatının ve mahşer hayatının, cennet hayatının da güzel olması için gayret gösteriniz. Bunun için gönlüne imanı, Kur'an'ın öğrettiği şekilde yerleştiriniz. Dış hayatına da ameli sevgili Peygamberimizin yaptığı şekilde yerleştiriniz. Ve yevme teşakkakus semâ'u bil gamâmi ve nüzzilel melâiketü tenzîlâ. El mülkü yevme izinil hakku lirrahman ve kâne yevmen alel kâfirîne asîrâ. Gökyüzü bulutların yarılışı gibi yarılıverecektir. Gökyüzü yarılacak. Hani bir başka ayet ki, İzes semâ'ün fatarat ve izel kevâkibün teserat diyordu ya, gökyüzü paramparça oluverdiğinde, yıldızlar dökülüverdiğinde diyor Rabbim. Gökyüzü paramparça oluverir ve melekler de ard arda inerler. İşte o günde mülk Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Hani bir başka ayet-i kerimede, limenil mülkül yevm lillahil vahidil kahhar. Bugün söz, bugün mülk kime aittir, otorite kime aittir? Lillahil melikil vahidil kahhar. Bugün mülk, söz ve otorite tek olan, her şeyi gücü altında tutan Allah'a aittir diyoruz. Burada da yevme izinil hakku lirrahman. Bugün gerçekten o mülk, gerçek hükümranlık, Rahman olan Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Peki hocam, ama yalnız ahiret için bu söz söyleniyor. Yani limenil mülkiye, ahirette mülk kime aittir, otorite kime aittir, hükümranlık kime aittir? Allah'a aittir. Peki bu dünyada? Bu dünyada Allah Celle Celaluhu insana özgürlük vermiş. Dileyen فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ona iki yolu da gösterdik. وَهَدَيْنَاهُ النَّجِدَيْنِ. İki yolu da gösterdik diyor Allah Celle Celaluhu. Dilediğini yapma özgürlüğü vermiş. Bu sefer vücutundan bir tek hücreyi dahi kendisi yaratmadığı halde yaratana karşı baş kaldırıyor kişi. Ve bu sefer kendini ilah yerine koyuyor. Firavun gibi, Nemrut gibi, çağdaş firavunlar gibi insanlar. Allah'ın dediğini değil, benim dediğimi tutacaksınız. Var mı yeminin ha? Allah'ın dediğini tutacak olursan gelirim ha, diyor. Ve başarılı da oluyor bazı konularda. İşte bu dünyada Rabbim onlara da fırsat vermiş. Rabbim çalışan kazanır diyor. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Mümin de çalışacak, kafir de çalışıyor. Mümin Allah için infak ediyor, kafir tağutu için infak ediyor, mal dağıtıyor. Mümin Allah yolunda cihad ediyor, kafir de tağutu yolunda harp ediyor bu dünyada. Ve dünyanın kurallarına uygun olan kazanıyor. Dünyada koyulan kurallar vardır, Rabbimin koyduğu kurallar onlar. O kurallara uyanlar, tabiat kanunlarına uyanlar kazanıyor. Ama ahirette söz ve otorite yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Öyleyse her şeyimizde biz ona teslim olalım ve kurtulalım. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.